Ya

Allah sira na nan yama wallahi yimmi kaw na'am ko jande na'am Allah ko momi ka ruwa akla kuta na'am wa madiyama to be min san muso mi be mata du mandiye wallahi be nan mata wallahi ko jande jande bi hun mun ya garo ya koto ma na'am baba muso ndi se ka bla ni baba Allah ta furi ndi se ka de na'am Allah ta fu min dise ka tge sey ci o sarti biara nak kanyam so yi do ya ko li ka tiyar antara e do ya ko ta ki fatara ka do ya ko ta ki yerta e ci ka le le ya na marali to le wala ti ko ta ka tara le gati le ko baba ni am so ben be ju te ko bo bala ka ta ndi na fendo so baba ti baba mu sin bla baba ni mo mu sin bla ndi kele fiu ar kana ka hal ke mala ra ndi ka kele ya le le bi ala ka ka ni na ni na to le ya mar jo ko ba na bu ko re ma ko ndu da ma ko ro ila ya mar jo ko kana so ba na bu ko re ma ko ndu da ma Allah ni na ka ti ko wala fa ka ti ka ko wala ka mina mi na ila ya mar jo ko wallahi ala me wa re ma ko ndu da ma ko are na segi ila ya ni ala fe ni ko ta sei ju wala mi ko ina ar ka bara ar furdera re ma ko ndu da ma ikhi ja ra I'm never got black. I'm a black. I'm going to go to the house.

Namu. Dina kulera mwedata mwotara miaka mika tamanyi. Namu. Nya kuno diya goreka tata mwotara jaila kitoro. Otinya. Otinya. Namu. Atinya le atla mnyabia doma. Wallahi. Allah Allah. Duma. Bisuna koto mwotara mama fota arka nara bapila. Namu. Wallahi. Higi dati kabaru da jela tanyo ntielela. Tiano. Nyar kata yon tielela kata ubane elita. Jai. Nyar man yon tielela kata yasikini. Arsi masa kutu bariara. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.